Passen ara mateix 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres 9 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs sí, la setmana ha estat curteta i arribem a divendres. Sí, sí, com ens agrada dir-ho, eh? I és que, com diem sempre, divendres és una paraula que té una sonoritat especial. Ens atem d'aquesta manera, amb molta felicitat, amb molta alegria, aquest divendres, dia 9 d'abril de 2010. I ho fem en un divendres que tindrem, com sempre, moltes coses per compartir a través de la ràdio, a través d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí. Línies obertes. Ara d'aquí una estoneta mirarem les notícies curioses, notícies positives, que avui en tenim un grapat. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència en els transports públics metropolitans. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària catalana. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui i pel cap de setmana. Com tots els divendres, la primera secció que tenim al programa és la del Marc Mauri. El Marc Mauri que ens porta la Festa Major. Mirarem a veure quines són les festes majors, les fires tradicionals que es fan arreu de Catalunya. I cap a 3:15 obrirem Gaudí a Barcelona, una secció en la qual us fem propostes per Gaudí a Barcelona, propostes sobretot gastronòmiques i teatrals. A les 8 connectarem amb serveis informatius i de cara a la segona hora de Línies Obertes tindrem amb nosaltres a l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà el seu repàs particular a la dècada de los 30. Ja sabeu, els 80, els 90 i els 30. I per finalitzar l'edició, l'Enric Guillemany ens farà el repàs a l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí a RKB Línies Obertes, amb les nostres línies de telèfon obertes. 93 468 55 55, el nostre correu a la teva disposició, líniesobertes@idicom.net i el nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. L'esport, sin concessiones, a RKB. Arriba l'hora del clàssic. El Bernabéu espera el millor Barça de la història, amb ganes de revenja i de passar pàgina el més aviat possible, d'aquell 2-6 memorable. L'any passat va ser l'hòstia, i t'ho dic així de clar. Poder formar part d'aquest equip i de ser un dels jugadors que va guanyar en aquell camp, doncs 2-6, és algo que quedarà per sempre, això és inevitable. I tots els records i totes les emocions que vam viure, està clar que les tenim recents tots. Esperem doncs el dissabte intentar guanyar, anar a guanyar i ja està. Res de repetir, el d'any passat és irrepetible. Els de Pellegrini estudien preparar acuradament un pla d'acció conjunt per aturar els blaugranes. Tendríamos que tener un plan anti-Barça, porque el Barcelona no solo es Messi. Yo creo que es que preocuparnos de un solo jugador teniendo la plantilla que tiene el Barcelona es totalmente ridículo. Xavi, Xavi per Messi, Messi no hi ha fora de joc, Messi a l'interior de l'àrea, Messi que pot fer el quart, Messi que fa un retall, Messi que la remata, el Munia, Messi xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aquest dissabte, des de les 9 de la nit a RKB, Real Madrid-Barça. Des del Santiago Bernabéu, la Lliga en joc. Tres punts vitals que poden definir un campionat. Un partit sin concesiones. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Real Madrid-Barça, des de les 9 de la nit, dissabte a RKB. Serà la darrera visita del Barça al Bernabéu aquesta temporada? Si sí o si no, t'ho explicarem a RKB, sin concesiones. L'esport, sin concesiones, a RKB. En 4 minuts arribem a un quart de 8 del matí i arriba el moment de les notícies curioses, les notícies positives. Ens atem amb una de molt positiva i és el tractat que han signat Obama, el president dels Estats Units i el president de Rússia, Dmitri Medvedev. I és que inauguren una nova era de desarmament nuclear, han signat el que s'ha batejat com a nou tractat de reducció d'armes estratègiques. El van signar ahir mateix, a Praga. I tot i que és extremadament simbòlic, pretén la reducció de la tinença de caps nuclears. De manera que, notícia positiva. Una altra notícia positiva és la que ens arriba des del Tribunal Constitucional. I és que sembla que la presidenta de l'alt tribunal ha convocat els jutges els dies 14 i 15 per deliberar i votar una resolució per desencallar el tema de l'Estatut. Hauran de decidir si finalment es decideix ja una data per donar la resolució o si, pel contrari, això s'ajorna ja sense data, un sine die. Ja veurem, a veure què passa, a veure si d'una vegada per totes tenim ja una sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Perquè ja són 3 anys i mig, que porta. Una altra notícia positiva ens arriba des del món de la tecnologia i és que Barcelona tindrà l'any 2013 l'ordinador més potent d'Europa. Es dirà Mare Incognito. Té un antecessor, que és el Mare Nostrum, que és l'antecessor a Barcelona, i es renovarà aquest any per tornar, una altra vegada, a estar entre els més potents. Diuen que els grans computadors es queden obsolets en pocs anys, i clar, és necessari renovar-los. Per això, el Barcelona Supercomputing Center ha decidit, d'una banda, renovar el que és la seva actual estrella, el Mare Nostrum, i d'aquí 3 anys s'estrenarà un nou cervell informàtic, el Mare Incognito. Serà 10 vegades més ràpid que el seu antecessor i diuen que el disseny no s'ha decidit, però serà d'uns 5.000 teraflops. Això és la velocitat que tindrà. Què significa això dels 5.000 teraflops? Doncs, posat en paraules menys tècniques, per aquells que no n'entenem tampoc massa, significa que podrà realitzar en un sol segon 5.000 bilions amb B d'operacions amb decimals. Que serà el més potent de tota Europa. Perquè ens fem una idea, el Mare Nostrum 1, que és de l'any 2004, tenia una capacitat de 50 teraflops. El Mare Nostrum 2, del 2006, una capacitat de 100 teraflops. I el Mare Nostrum 3, de l'any 2010, una capacitat de 400 teraflops. El Mare Incognito, que serà pel 2013, en tindrà 5.000. I el món de la ciència i la paleontologia ens porta també una altra notícia. I és que paleontòlegs sud-africans van presentar ahir dos esquelets d'una nova i sorprenent espècie d'homínid, d'una antiguitat aproximada de 2 milions d'anys, amb trets que semblen trobar-se a mig camí entre els primitius australòpitecs i els més moderns representats del gènere Homo. Podria ser la pedra de Rosetta, que en diuen, que permeti comprendre l'origen de la humanitat. Els ossos revelen, per exemple, un cervell petit i uns braços llargs, però al mateix temps una cara orientada cap endavant, amb un nas i dents petites, una pelvis per caminar dret i unes cames llargues. Doncs bé, un nou pas en el món de la ciència. I per últim, notícia molt i molt curiosa, i és el rocambolesc incident que es va donar en un vol Washington-Denver. I és que sembla que hi ha qui a aquestes altures segueix sense assabentar-se que els Estats Units no estan per bromes, sobretot després que un terrorista intentés causar una nova massacre en un avió amb destinació a Detroit el dia de Nadal i seguint instruccions d'Al-Qaeda. El que va passar dimecres a la nit en un vol que anava de Washington a Denver tenia tota l'aparença de ser un nou intent d'atemptat. Un home va entrar en un lavabo de la cabina i uns minuts més tard va començar a sortir fum de l'estança a través de l'escletxa de la porta. Les hostesses alarmades van donar la veu d'alerta. A partir d'aquell moment, unes versions asseguren que, utilitzant to sarcàstic, va amenaçar de calar-se foc a la sabata, en referència a Richard Reid, que l'any 2001 va intentar fer esclatar una sabata bomba, mentre que altres asseguren que l'home simplement va apagar la cigarreta a la sola. Al final va ser reduït per un agent federal. El pilot, que va ser avisat, va comunicar l'incident a la torre de control i minuts després, dos caces F-16 escortaven l'avió fins a l'aeroport. El sospitós era un diplomàtic de Qatar que no va poder controlar la seva ansietat per la falta de nicotina i va muntar un embolic enorme, probablement sense adonar-se de les conseqüències. Segur que mai abans el mono li havia jugat tan mala passada a aquest senyor, en Mohamed Al-Modadi, el tercer secretari i vicecònsul a l'ambaixada de Qatar, que va ser arrestat a l'arribar a Denver. I és que la legislació vigent prohibeix fumar en tots els vols que aterrin als Estats Units o s'enlairin d'aquell país i estableix multes de $2,200 per encendre una cigarreta al seient fins a $3,200 per intentar fer-ho al lavabo de l'avió. Déu-n'hi-do, com està el món, eh? Ai, si ja ho diem aquí, si és que el tabac és molt dolent. Carlos Blasco, si ens estàs sentint, ja ho saps, vigila amb el tabac. I ara anem a fer una pausa, sentim una mica de música i de seguida tornarem connectant amb el Transmet. Sentim un tema dels Pets. Pau, bon dia, benvinguts a Línies Obertes. Sento el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, un marroquí mig il·legal. I a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta, quan veu molt molesta les cambreres dels locals. Però al mateix temps es mou, vol canviar el món. Pau no espera. We'll be right back. És moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i en primer terme ho fem connectant amb el Transmet com cada dia. Bon dia, Rosa Avis. Hola, bon dia. Doncs primer de tot advertir que poden produir-se irregularitats importants en les freqüències de pas del servei de les tres línies del tramvai per reivindicacions laborals del personal. D'altra banda, recordeu, les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obliguen a reorganitzar el servei de les línies R3, R4 i R7. A més, hi ha altres modificacions aquest cap de setmana, també per obres de l'entorn de la Sagrera es modifica el recorregut dels últims trens d'aquesta nit i dels primers de demà de les línies. Sembla que hem perdut aquesta comunicació amb la Rosa Avis. Intentarem reprendre-la de seguida. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. No ha estat possible recuperar la connexió amb la Rosa Avis de Transmet. Sembla que hi ha un problema a la línia telefònica. I ara connectem amb el RAC per saber quin és l'estat del trànsit a hores d'ara. Bon dia. Hola, bon dia. Un matí de moment sense sorpreses en aquesta xarxa viària. Sí que trobareu aturades aquí a l'autovia A2 entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts per venir cap a Barcelona, les aturades habituals a aquesta hora del matí. A l'altre extrem, l'autopista Maresme, amb algun tram de retencions. Primer a Badalona, després a Sant Adrià, o la C58 carregada entre la Trinitat i Montcada i Reixac en totes dues direccions. Per tant, com dèiem, sí que hi ha aturades, són les habituals en aquestes vies properes a la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui divendres al matí acabaran per desaparèixer la resta de núvols que hem tingut durant la setmana, donant pas a un dia de ple sol. Als punts de muntanya poden aparèixer alguns núvols d'evolució, sobretot en el sector més oriental del territori. Malgrat aquest puntual augment de la nuvolositat, no hi haurà precipitacions. La tramuntana decreixerà al llarg del dia i les temperatures podrien arribar fins als 20 graus al migdia. De cara a demà dissabte, la jornada tornarà a estar marcada pel predomini del sol. Al llarg del dia podran aparèixer núvols en alguns punts de muntanya, que en cap cas aniran acompanyats de precipitacions. Les temperatures continuaran pujant lleugerament tant en l'inici del dia com durant tot el migdia. Pel que fa, el vent bufarà de component sud en general, cosa que comportarà una pujada de les temperatures. I ja, de cara a diumenge, durant el matí, el cel estarà clar i el sol serà protagonista a tot el territori català. A la tarda arribarà un canvi de temps amb un augment progressiu de la nuvolositat. A mesura que vagin passant les hores, els núvols s'aniran fent més abundants i més compactes i arribaran precipitacions que afectaran sobretot la meitat est. Les temperatures experimentaran un clar i notori descens. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidelcolor. A Fidelcolor Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidelcolor i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidelcolor, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidelcolor a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com Doncs arriba l'alegria, arriba la festa major, arriba als nostres estudis el Marc Mauri, bon dia. Hola, Vit, bon dia. Què tal, com estàs? Doncs bé, també Setmana Santa, bé. Sí, han anat bé aquestes dues setmanes. Pensava, sí, que em costaria més tornar a la rutina, però no, han anat bastant bé la cosa. Hem començat dimarts, potser. Sí, la veritat és que aquesta setmana dona gust això perquè sí. Es fa curteta. Molt passada no ha sigut, no. No, mira, ja hem arribat ja divendres. I ja està, ja tinc aquesta rapidíssim. Setmana. Rapidíssim. Què tenim a veure? Què tenim aquesta, per aquest cap de setmana, per aquests dies de festa major, de fires? Doncs per aquests dies. A tu t'agrada el teatre, David? Sí, i tant. Doncs mira, doncs aquest cap de setmana has de saber que hi haurà la mostra de teatre La Cala de l'Ametlla a l'Ametlla de Mar. Sí. Si vols explicar una miqueta, mira, és una iniciativa del Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Ametlla de Mar que el que pretén és donar suport i arrelar el teatre a la població. Mm-hmm. Aquesta mostra, bueno, bàsicament consisteix en invitar diferents grups de teatre de diferents poblacions de la demarcació perquè facin les seves representacions teatrals. Doncs hi ha una miqueta de tot, alguns grups són més coneguts, d'altres menys, més novells, de més qualitat, de menys, hi ha una miqueta de tot. Mm-hmm. Les representacions tenen lloc, atenció amb el nom de la sala, eh? A la sala del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar. Molt més bé. Coneguda com a SER. Són allà les representacions. I un any més, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que és qui organitza aquesta mostra de teatre, rep el suport de l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, que obsequiarà els seus clients amb entrades gratuïtes per poder assistir a les diferents representacions teatrals. Ah, mira, que bé. Escolta, això està bé. Així, doncs, que mira, també les empreses s'impliquin. Ah, sí, així, com pots veure, doncs, hi col·laborarà una miqueta tothom en aquesta festa. A l'Ajuntament, comerciants, empresaris de diferents sectors, etc. Això és estimar-se i treballar pel seu poble, David? Doncs sí, la veritat és que sí. I, bueno, és una fira que va començar el 13 de març i s'allarga fins al dia 17 d'abril. I dic, mira, ara que s'està acabant, doncs crec que és un moment per parlar-ne. Així, sapiguem doncs, que aquest dissabte a les 6 tenim el Metge Garrotades de Molière, del grup de teatre de Falset, i el diumenge doncs, tenim el País de Mai Més, de Peter Pan. Mira, una d'infantil. Sí, mira, la gent que li agradi el teatre, doncs mira, té això a l'Ametlla de Mar aquest cap de setmana. Perfecte, doncs aquesta és la primera proposta de cara a aquest cap de setmana. Tenim més, eh? Tenim més, i tant. Doncs a Calella, continuem a la costa. Mm-hmm. Allà hi tenim aquest cap de setmana el Festimatge, que és un festival d'imatge. Festival d'imatge? A Calella, sí. És perquè fas una dia el... És un festival que aplega tres certamens de reconegut prestigi. Un és la Trobada Internacional de Cinema 9,5, sí. L'altre és el Trofeu Torretes de curtmetratge i l'altre és el Certamen de Fotografia Trofeu Torretes. Mm-hmm. A més d'aquests certamens hi ha una sèrie d'activitats doncs, per a escoles, exposicions diverses, tallers de fotografia analògica i digital, un mercat de fotografia popular, concursos de fotografia juvenil... Bueno, una miqueta tot el... que va relacionat amb el món de l'imatge. Mm-hmm. Com pots imaginar, aquest festimatge doncs, té una importància cultural molt important per Calella, ja que ajunta durant un mes sencer doncs, persones i obres artístiques que venen de països i geografies molt diferents. Així doncs, aquest cap de setmana, per exemple, doncs, tindrem el dissabte, a les 10, un taller sobre gestió econòmica per les entitats sense ànim de lucre i que vulguin facturar. Sí. Una cosa interessant. A càrrec del Centre d'Estudis de Suport Associatiu a l'Hotel Les Palmeres. Mm. I a les 8 del vespre tenim una conferència de fotografia i la seva conservació. A càrrec mira. Del mestre del Jordi Mestre. Interessant, escolta. També a l'Hotel d'Espalmines. Com conservar la fotografia. Sí, i mira, s'ha dit que fins al 13 d'abril tindrem cada dia tallers de fotografies a càrrec del prestigiós fotògraf argentí Raúl Vilalla, a l'Hotel Les Palmeres. Són tots aquests actes, eh? Molt bé, doncs ens I agrada. I el diumenge, per acabar el cap de setmana, a tota la gent que li interessi el món de la imatge i es vulgui acostar a Calella, doncs a les 12, que sàpiga que hi ha una gala matinal de cinema curt amb l'estrena de curtmetratges realitzats per autors de Calella a la Sala Mozart. I a la tarda hi haurà audiovisuals de reportatges realitzats per museus i també la inauguració d'una exposició ubicada a l'antic refugi de la Guerra Civil dins el programa de recuperació de la memòria històrica de Calella. En aquest festival, doncs, hi participen i col·laboren també botigues, entitats de tota mena, escoles, hotels, equipaments municipals, doncs, que deixen els seus espais i fan publicitat, una mica de tothom, com bé hi col·labora. Tota doncs, la gent del poble. Ja sabeu, cap a Calella aquest cap de setmana, si us interessa més el tema de Festival de la Imatge. I què més tenim aquest cap de setmana? A veure, què més tenim? Doncs a Castell-Platja d'Aro. Sí, veig que anem molt de costa. Anem molt de costa avui, aquest cap de setmana, sí. I tenim allà la Festa de les Pasqüetes. La Festa de les Pasqüetes? Sí, no saps això? Què és, no? No, ni idea. Doncs mira, és una festa que manté viva una antiquíssima tradició del poble, no? Que és anar a cercar el millor pia en el bosc, sí, i fer-ne una plantada pública a la plaça del poble i celebrar-ho amb una gran festa. Aquesta celebració fa alguns anys ja celebrava a tots els pobles de la Vall d'Aro per commemorar l'inici de la primavera, però amb els anys aquesta tradició doncs, se n'ha anat perdent en alguns d'aquests pobles i avui en dia només es conserva a Castell d'Aro i també a Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany. Són les poblacions que mantenen aquesta tradició. Ah, doncs mira, anem a buscar un arbre i el plantem a la plaça del poble. A la plaça, sí. Mira. És una festa molt antiga, no? Hem de dir que sempre es celebra el primer diumenge després de la Pasqua Florida, que també popularment es coneix com a Pasqüetes. D'aquí el nom de la festa. És molt antiga, com ja t'he dit. La primera data en la que es coneix aquesta celebració va ser a l'edat mitjana, on sembla ser que un canonge barceloní i la institució de la pia Almoina de la Canonja van establir doncs, que es plantés un pi davant de la casa de cada canonge. Sí. Així, des de llavors, els joves del poble cada any es reuneixen al bosc, agafen un pi que el pelen sencer i bueno, deixen només sense pelar el plomall del cim, sí, i transporten l'arbre fins al poble on és plantat. Una anècdota és que antigament s'aprofitava l'ocasió d'aquesta festa doncs, per fer una broma i plantar el pi davant de l'església o de la casa d'algun particular. Aquest pi, dins d'aquesta celebració de la Festa de les Pasqüetes, ve a ser un símbol de fertilitat i llibertat en el poble. A mi m'agradaria, per acabar, doncs, dir que l'organització d'aquesta festa a Castell d'Aro la fa l'entitat local del Casino Castellarenc amb la col·laboració de la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. Doncs hem de saber això, tu, ja que fan la feina, doncs com a mínim els mencionem. Doncs mira, anirem a Platja d'Aro a plantar el pi. A plantar el pi o a veure com ho fan. Jo això de transportar un pi amb les meves mans no sé si m'agradarà gaire la cosa. Què més tenim? A veure, més propostes. Què més tenim? Doncs a Campllong. Campllong. I tenim la Fira Comarcal de Primavera. La Fira Comarcal de Primavera. Sí, a veure, què es fa? Que a mi m'ha fet molta gràcia, no? És molt curiosa, no? És una fira que celebra sempre el primer cap de setmana després de Setmana Santa. Sí. I, bueno, a grans trets et diré que és una fira on cada any hi acudeix molta gent i que té una sèrie d'actes molt curiosos i diversos, com poden ser, per exemple, el concurs morfològic del burro català. Sí. Amb la participació d'una seixantena de rucs catalans. Ostres, déu-n'hi-do. Un concurs morfològic. Està bé, això. Què més hi ha? També hi ha la tractorada de tractors antics, on es reuneixen més d'un centenar de tractors Land cada any. Sí. També hi ha un concurs morfològic de vaques de raça frisona. Sí. Un concurs de treball amb ramat i gos d'atura català. Mira, això pot estar molt divertit. M'agradaria veure'l. Un concurs de munyamà. Sí. L'exhibició. Però el concurs està obert a tothom o a només algunes persones? Perquè clar, si no m'imagino les pobres vaques. Déu no, ha obert a especialistes en ramaderia, perquè jo a mi em fiquen a mi a controlar un ramat i no sé on acabaria jo. O munyir una vaca, a pobra. A tot arreu menys on han d'anar. Vés a saber com li deixes després. Pobreta. A veure com queda. Què més tenim? També tindrem una exhibició d'arrossegament de pes amb cavalls. Sí. Un concurs del pagès de ferro, una cursa de cantines, el campionat d'habilitat amb tractors. No vull imaginar-me'l. Habilitat amb tractors, bueno, no m'ho vull imaginar jo. Una exhibició de treballs de pagès amb maquinària antiga i després també exhibició d'albatre, d'exhibicions de carruatges, etc. Ah, doncs mira, és curiós. Aquesta versió, i com et pots imaginar, és una cosa a lo gran, no t'imagis una fira petita, és gran, vull dir, mou molta gent, molt públic assistent, tota una fira molts molt, professionals. Molt relacionada amb el camp, amb els animals i amb la història, d'aquests oficis. Sí, perquè totes aquestes exhibicions i concursos, a més es complementen amb altres activitats paral·leles, com la venda de productes artesans, demostració d'oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola antiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial, una fira comercial, una mostra de bestiar, exposicions d'estrics antics del camp en miniatura, etc. És a dir, no només hi tenim una festa de concursos i d'exposicions, sinó que també hi ha una part comercial, doncs, que és molt important dins aquesta festa. L'organització de la fira treballa al llarg de l'any dura tot un any l'organització d'aquesta, per seleccionar i muntar els diferents actes amb l'objectiu d'aconseguir l'objectiu de la fira, que és la d'acostar el treball del camp i la vida del pagès a tota la gent que s'acosti a la fira i així fer difusió de l'estreta relació que existeix entre les persones, els animals i la terra. Molt bé, doncs és una bona proposta la que ens porta fins a Camp Llong. I més propostes, les que té el Marc? Més propostes a Artés. Doncs hi tenim la Fira d'Artés. Ah, molt bé. La Fira d'Artés simplement és un punt de referència en el món comercial industrial del Bages i les persones que cada setmana s'hi acostin podran trobar doncs, una àmplia oferta de productes que van des de maquinària agrícola, automoció, productes artesanals, comercials, una miqueta de tot, no? La Fira també té activitats de lleure, culturals, de fires, d'ONGs, de trobada de puntaires, motos antigues... En definitiva, bueno, he parlat una mica d'aquesta fira perquè la seva gran curiositat és que és una gran fira de petites fires. Ah, molt bé. Allà al Bages, mira. Doncs aquí si tenim... Si algú d'allà que s'hi vulgui acostar, doncs que sàpiga que hi ha això i... Perfecte, una altra fires proposta. Fires de diversos tipus. Artés. Dèiem. Més propostes de cara a aquest cap de setmana? Més coses. Una festa major, que fa temps que no parlem de festes majors. Sembla que ja comencen un altre cop. Sí. La festa major de Pasqüetes a Peralada. Ah, una altra vegada, unes altres Pasqüetes. Pasqüetes, sí, perquè és després de Pasqua. Ah, sí. Així, doncs mira, si voleu, avui fem un petit resum. A Peralada, doncs avui, a 9 d'abril, a les 9:30, tindrem una representació teatral a càrrec del grup Els Comedians de Llers, que interpretarà l'obra Aymara 15 embolics, sí, al Centre Social de Peralada. Demà dissabte tindrem a les 10 del matí la caminada popular pels vols de Peralada, que és un dels actes més importants d'aquesta festa major. Sí. A les 5 una animació infantil i xocolatada al centre social i a les 8 del vespre la inauguració de l'exposició Col·lecció i Afició. I el diumenge doncs, tindrem a les 11 un ofici solemne cantat per la coral de Peralada a l'església parroquial de Sant Martí. A les 12:30 un concert de festa major al centre social, a les 5 una audició de sardanes i a les 7:30 un ball de festa major amb l'Orquestra Internacional Meravella. I també a Peralada tindrem doncs, una fira d'atraccions al pati de l'Espai Jove. Molt bé, doncs fins a Peralada que viatgem. I alguna altra proposta? Tenim més temps? Va, tenim un parell de minutets més encara. Vinga, va, abans que comenci el següent. Doncs mira, si vols prendre l'aplec de Sant Sebastià a Santa Eulàlia de Riuprimer. Bueno, es celebra com cada any el primer diumenge després de Pasqua a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Eulàlia de Riuprimer, un aplec on es canten i fan balls de caramelles. Ah. Per a gent que li agraden les caramelles. Haig de dir que la capella de Sant Sebastià està situada a la punta d'un altiplà des d'on es tenen unes privilegiades vistes de la plana de Vic. Així que bueno, l'atractiu d'aquestes caramelles no només és el fantàstic cant que ens trobarem allà i els fantàstics balls, sinó també les precioses vistes que hi ha des de l'ermita. Perfecte, doncs, la plena de Vic. Cap a Santa Eulàlia de Riuprimer. Què més tenim? Doncs a Castellà del Vallès hi tindrem la Fira del Trasto. Sí? Sí, és una fira per tots aquells que es vulguin desfer de trastos vells, dels que no sàpiguen què fer-ne, doncs mira, poden anar allà i els poden anar a vendre a la gent de les Pradetes, que a la vegada aquests els vendran a tercers. Allà, doncs, hi aplegaran col·leccionistes, brocanters i antiquaris que venen els seus productes. Es celebra aquest diumenge 11 d'abril a la plaça Major de Castellà del Vallès. Doncs ja sabeu, si no sabeu què fer-ne dels trastos que teniu per casa, aneu fins a Castellà del Vallès. I encara crec que tens una darrera. Una darrera parlem, sí. Tenim la Fira d'Artesans a Piera. Mm? És una proposta dels artesans de Piera que fan cada segon diumenge de mes de 2 del matí a 6 de la tarda. I, bueno, és una fira que compta amb parades de manualitats, artesania, flors i ceràmica. L'objectiu d'aquesta fira és tenir el màxim nombre d'expositors per donar impuls al comerç del poble en general i de l'artesania en particular. I s'espera que amb els anys doncs, vagi creixent tant en expositors com en visitants. O, bueno, com a mínim, aquest és l'objectiu que tenen. Molt bé, doncs... Donar a conèixer el comerç del poble. Ja sabeu, també, podem anar fins a Piera, que tenim aquesta darrera proposta que ens ha portat el Marc Mauri en aquesta setmana. I em sembla que tens el calaix, sí, algun... tres coses més. Digue'ns què hi ha les i on. Les mencionarem. Doncs mira, tenim la Fira de Nens a Vic, sí, que és la fira per, bueno, per especialitzar en nens. També tenim la Mostra Teatre Infantil i Juvenil de Catalunya a Igualada. Sí. Per gent que li agrada el teatre pot anar a Igualada aquest cap de setmana. I també la Passió de Molins de Rei. Mhm. I els tres toms a cavall a Balaguer no podien faltar. I també a Torrelles de Llobregat tindrem els tres toms. Perfecte, doncs aquí tenim les propostes de festes majors, de fires, que ens porta com cada setmana el Marc Mauri aquí, a Línies Obertes. Moltes gràcies, Marc. Gràcies a tu, David. Fins la propera setmana. Ens veiem divendres que ve. Adéu. Que vagi bé. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit a RKB. Els divendres no pot faltar a Línies Obertes la secció de Gaudí a Barcelona amb propostes interessants, propostes que us fem de cara, sobretot, al cap de setmana. Normalment és l'Anna Viladot qui ens porta cada setmana aquesta secció, però una afonia l'ha deixat fora de joc i ja se sap, sense veu a la ràdio, difícilment. Des d'aquí un petonet, li desitgem que recuperi la veu el més aviat possible i sí que tenim propostes per fer-vos de cara a aquest cap de setmana. Avui us parlarem, com fa habitualment l'Anna, d'un restaurant i les propostes teatrals. Doncs bé, començarem amb el restaurant Dopo. La pizzeria Saltimboca és la nova incursió en el món de la gastronomia de Jordi Vilà, el xef del restaurant Alquímia, guardonat amb una estrella Michelin. El local és modern, però han aconseguit donar-li un toc de calidesa que s'agraeix. Entre els seus plats destaquen les amanides, la pasta i, per descomptat, la pizza. Tot amb un clar enfocament comercial, però sense perdre els mínims de qualitat desitjables en qualsevol restaurant. Doncs bé, aquesta pizzeria barcelonina també té una gran originalitat, i és que aposta per dos restaurants en un. L'han qualificat com una oda a la gastronomia retirada i Dopo és un petit menjador secret, segur i delitós, que es troba després de creuar un passadís secret del Saltimboca. És el típic lloc on ens agradaria anar amb els amics més íntims per les nits memorables. Per aconseguir menjar en aquest amagatall, cal trucar al mòbil del seu director, el Guillem Vicente, que el proporciona només a clients ja coneguts en forma de caixa de llumins. I atès que no té finestres al carrer i la seva porta és anònima, la sensació d'estar a l'altre costat de la llei és total. Tanca a 3:45 de la matinada i assegut a les seves escasses taules, es fa una cuina meridional que prima l'esplendor del producte per sobre de qualsevol cosa. Una crítica que fan el Jonathan i la Judit a través d'internet diu el següent: ahora que Barcelona se ha llenado de restaurantes con la misma oferta gastronómica, nos sorprendió encontrarnos con este restaurante. Habíamos oído hablar de él, pero no fuimos capaces de encontrar muchas referencias en internet. De hecho, esto es lo que pretende este restaurante clandestino, que seguro que no os dejará indiferentes. Apuesta por una opción alternativa e innovadora, que nadie espere encontrar una alta cocina. Su oferta se centra en una cocina italiana con una materia prima excelente. Platos generosos con buenas combinaciones. No olvidemos que detrás de la creación de los platos se encuentra Jordi Vilà, del restaurante Alquimia. El restaurante no tiene cartel, ni siquiera teléfono para las reservas. Guillem Vicent es quien recibe las llamadas directamente a su móvil. Sorprendente que el restaurante estuviera lleno. Entramos al restaurante a través de un pasadizo prácticamente sin luz. Una vez dentro del comedor, sorprende la iluminación. El comedor no tiene ventanas, pero no se echan de menos. La combinación de las luces rojas con las paredes negras y de fondo el jazz hace que te veas envuelto en una atmósfera muy agradable y sobre todo diferente. En cuanto a los platos, la idea era probar bastantes, así que nos dejamos aconsejar por Guillem. La bruschetta descalibada, agnoletti rellenos de carne rustida, pizza marinara, que es simplemente ajo, orégano, tomates, hojas de albahaca, pero impresionante el risotto de ostras, que dicen que hay que probarlo, la tagliatella de vaca sobre la berenjena ahumada. Y nos dicen, para nuestro gusto, lo más flojo fueron los postres. Probamos tiramisú y torrija, en definitiva. El restaurante nos gustó y, sobre todo, nos sorprendió un servicio atento y personalizado. Otro usuario de internet dice: hagan juego, señores. El título viene a cuento a que me recordó la primera vez que entré en Dopo a aquellas salas de juego de los años 70, escondidas, con la luz concentrada en la mesa y el silencio inundando toda la estancia. Guillem nos recibió muy amablemente y para comer nos dejamos aconsejar por una variedad de primeros a su elección: dos torradas con anchoas y otra con fungi, pizza, hay que recordar que Saltimboca está muy, muy cerca, y una burrata excelente. De segundo fueron steak tartar, de carne, de pescado, y un comensal se decidió por el lechazo. Todo realmente bueno. Para beber elegimos un Vasus, que no había probado y me sorprendió gratamente. Pienso comprarlo cuando pueda. Para poner algún pero, diremos que entre los primeros y el segundo hubo una demora notable, y de la cual se comentó en la mesa. Aconsejable, discreto, buena comida y buena relación calidad-precio. Y por último, Bernie dice también en un foro de internet: en la trastienda del restaurante Pizzería Saltimboca, el ex-taxi key del maestro pizzero Fabián, han montado con una decoración deliciosa en rojo y negro una especie de guarida para mafiosos. Con mesas espaciosas y luces personalizadas a cada mesa y con puertas sin ningún tipo de rotulación, dan paso a un espacio sorprendente en el que Jordi Vilà, del restaurante Alquimia, desarrollada una cocina italiana con toques personales. Vajilla, mantelería y coperío de cierto nivel. Servicio atento y profesional. Carta de vinos equilibrada. Aperitivo con grisines de fabricación propia, parmesano y mortadela. Y unas aceitunas excepcionales. Comimos una burrata con tomate seco y olivas negras excelente. una ensalada de alcachofas, parmesano y jamón ibérico, muy buena. Unos espaguetinis picantes al óleo, buena cocción de la pasta, poco picantes para mi gusto. Una pizza llamada leonesa con cecina, con pasta fina y sabrosa. Y dice, no tomamos postres de beber, un Sauvignon Blanc del Penedès Time Magut a 17 euros. Pues aquí tenemos esta propuesta, este restaurante, el restaurante Dopo, que se encuentra escondido tras la pizzería Saltimboca. Podéis encontrar la pizzería Saltimboca en la calle Loreto 2226, el teléfono es el 93-363-7215, y el precio medio del restaurante Dopo estaría entre los 50-60 euros por persona aproximadamente. Un precio considerable. Y después de hablar de comida, como hacemos habitualmente todos los viernes, que siempre acabamos hablando de comida y siempre nos entra hambre, llega el momento de hablar del teatro, de las obras que están a punto de acabar y las que comienzan. Pues bien, a punto de acabar. En el Club Capitol, la sala Pepe Rubianes, acull Peyu, Jo tinc un amic que... És una obra d'en Xavier Boada. El repartiment principal tenim en Peyu. I de què tracta aquesta obra? Doncs bé, l'espectacle és a punt de començar. El públic s'espera a la platea i de sobte hi ha alguna cosa que no va bé. El monologuista va tard. L'encarregat d'excusar el retard de l'artista davant del públic és un tècnic de so. I el que es podia haver solucionat dient «Perdonin, l'artista encara no ha arribat», de seguida que sigui aquí començarà l'espectacle, s'acaba convertint en una hora de monòleg. Després d'uns moments de nerviosisme, el tècnic comença a trobar-se còmode a l'escenari i des d'una perspectiva simplista i pragmàtica es comença a qüestionar diversos temes que a la resta de la humanitat ni tan sols ens criden l'atenció. Dins d'aquest mateix discurs, el tècnic aprofita per ironitzar sobre el monologuista, sobre les seves expressions i recursos narratius. Treu a la llum tots els tòpics del monòleg, com el mateix títol de l'espectacle. Jo tinc un amic que... una expressió molt repetida en aquest tipus de format. Doncs afanyeu-vos perquè aquesta obra que està en cartell al Club Capitol a la sala Pepe Rubianes des del passat 25 de març finalitza el pròxim 11 d'abril, aquest diumenge. Així que teniu encara el passi d'aquesta nit, divendres a les 11 de la nit, 19 euros. Demà dissabte també 11 de la nit, 19 euros. I diumenge, últim dia, a les 8 del vespre, 19 euros també. Una altra de les obres, Revolver. Els Morancos estrenen avui i estaran fins al 11, fins a diumenge també, amb un passi avui a les 9 de la nit. Preus que oscil·len entre els 22 i els 38 euros. Demà dissabte, a dos quarts de 7 de la tarda i a les 10 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda. Són els tres últims dies que queden, eh? Revolver a la sala Coliseum, a la Gran Via 595, i són Los Morancos, César Cadaval, Jorge Cadaval, que tornen a l'escenari i aquesta vegada tornen per quedar-se amb els millors riures i els millors aplaudiments del públic. En aquesta ocasió estrenen un espectacle amb Antonia Omaita, un dels personatges que amb més famosos els han fet i més estimat pels seus grans fans. Doncs aquí tenim Revolver, els Morancos, ja sabeu. Tres únics dies que els podreu veure divendres, dissabte, diumenge. Ahir van estrenar, eh? I les obres que s'estrenen i que tampoc no ens podem perdre. Còmica vida. És una obra de Joan Lluís Botzó dirigida per Pep Cruz. L'estrenen al Teatre Poliorama. La van estrenar, millor dit, ahir mateix. Ahir? No, perdó, tampoc. La van estrenar dimarts, perdoneu. La podem veure els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges. Estarà fins al 16 de maig. Els preus oscil·len entre els 19 i els 27 euros. I el repartiment, el Pep Cruz, Jordi Coromina i Noel Oliver. És en un bonic poble de Catalunya, Lara i Paco passen les seves vacances d'estiu. Com que Paco és un actor de televisió molt popular, li demanen que faci el pregó de la festa major. És la primera escena de l'espectacle. A partir d'aquest moment, ell i la seva esposa desenvolupen una ambigua amistat amb Eloi, director del grup de teatre amateur del poble i actor aficionat ell mateix. És guàrdia municipal de professió. Eloi i Lara inicien una relació amorosa d'amagat de Paco i quan aquests se'n tornen a la ciutat, resten compromesos a fer una obra de teatre junts. Aquest projecte es veu impulsat pel fet que la mare d'Eloi mor sobtadament i ell rep una bonica quantitat de diners que inverteix en l'obra de teatre que faran conjuntament amb els seus amics. Però res no funciona com estava previst. L'obra que preparen, una extravagant versió de Fedra, no té cap mena d'èxit, amb la qual cosa Eloi resta arruïnat i arraconat per la parella d'artistes professionals. Però l'Eloi no es conforma amb la seva mala sort i du a terme una estranya venjança. I fins aquí podem llegir. I atenció a una altra estrena. En aquest cas, estrena també del passat 7 d'abril, que estarà en cartellera fins al 2 de maig al Teatre del Raval, al carrer Sant Antoni Abat, número 12. Es representa els dijous, divendres, dissabtes i diumenges i els preus oscil·len entre els 16 i els 18 euros. 12 homes sense pietat, una obra de Reginald Rose dirigida per Empar López. El repartiment: Francesc Uller, Francesc Isern, Enric Cusí, Jaime Borràs, Manel Solà, Xavier Tor, José Barón, Joan Berlanga, Ángel Llamazares, Enric Cervera, Jordi Villoro i Eduard Gibert. Són 12 persones que formen un jurat popular i que han de decidir la culpabilitat o innocència d'un jove de 18 anys acusat d'assassinar en primer grau, homicidi amb premeditació. En una sala annexa a un jutjat, un sufocant dia d'estiu, la majoria del jurat vota per enviar a la cadira elèctrica el noi. Un dels membres intentarà convèncer la resta que existeix un dubte raonable i suficient com per canviar el veredicte. Una altra obra, a la nau Ivanov, al carrer d'Hondures, número 2830. El passat dia 7 es va estrenar i estarà fins al 18 d'abril. Vull ser Bernard Marí. És un text d'Àlex de Capo, que és la mateixa persona que el porta en la direcció artística. El repartiment: Babu Sham, Susana García Prieto i Albert Prat. Podem veure'l els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges per un preu de 15 euros la funció. És una obra accidental, un accident provocat per un conjunt de circumstàncies que tenen lloc per la impossibilitat de dur a terme l'obra d'en Coltés, que originàriament teníem projectada la nit just abans del Boscos. Però és aquest accident el que ens porta a un lloc de comprensió on no havíem estat mai. I ens adonem que passar una estona en aquest lloc deixa de ser passar l'estona per esdevenir una veritable experiència. I així doncs, en un moment donat, es produeix aquesta obra com una aparició davant dels nostres ulls que intentàvem veure més enllà de les paraules. És aquesta obra que ara us oferirem. Perdó. I aquesta és l'obra Vull ser Bernard Marí, que ens ofereixen a la nau Ivanov. I per últim, estrena al Club Capitol, a la sala Pepe Rubianes, Divines, porten l'obra Xocolat. Estan dimecres, divendres, dissabtes i diumenges. El preu 24 euros i el repartiment: Carla Mora, Irene Ruiz i Marta Mora. Elles són Divines. A l'escenari, després de l'èxit del seu primer espectacle musical, el trio vocal femení Divines s'ha tornat a pujar a l'escenari per presentar un nou projecte que porta per títol Xocolat i que està ambientat en els anys 30, l'època de la Gran Depressió, conseqüència del crack del 29 als Estats Units. El concert teatralitzat presenta diferents cançons originals compostes expressament per Mario Cobo i pel concert de Ben Rodon, que es combinen amb versions dels clàssics més populars dels anys 30. L'espectacle es va estrenar el 23 d'octubre passat al Teatre Zorrilla de Badalona amb molt bones crítiques del públic. Així que ja sabeu, Xocolat, com dèiem, al Club Capitol, a la sala Pepe Rubianes. I fins aquí el Gaudí a Barcelona d'aquesta setmana. Això sí, sense la nostra Anna Vilador. Un petonet a l'Anna. Estic estimats amics de RKB. Soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. I ara anem a serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes, així que no marxis de la 106.9 de la freqüència modulada, queda't amb nosaltres, que encara tenim molt i molt per fer, molt i molt per compartir en la segona hora de Línies Obertes en aquest divendres. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí, a Barcelona 14 graus, a Tarragona 11, a Girona 9, a Lleida 4 i a Madrid a aquesta hora 6 graus de temperatura. Donem també un cop d'ull a la situació del trànsit. Doncs de moment dic que no coneixem incidències ni a la zona de càmeres ni a la resta de carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, i de retencions, de les que hi ha destacarem les que afecten la 23 entre Sant Just d'Esvern i Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Maresme a Badalona i C58 a la zona de Cerdanyola fins a l'altura de Montcada a banda de la Ronda Litoral des de Mercabarna fins a l'altura de Cantonís de Montjuïc sentit cap a la Trinitat. El Tribunal Constitucional convoca un ple per la setmana que ve per mirar de dictar la sentència sobre l'Estatut després de gairebé 4 anys de deliberacions. Perillen una quinzena d'articles del text. La denominació de Catalunya com a nació és un dels aspectes que es podrien tocar. El líder del PP, Mariano Rajoy, trenca el silenci sobre el cas Gürtel per agrair al senador i extresorer de la seva formació, Luis Bárcenas, que sol·liciti la baixa de militància del partit. El rellevarà l'exministre de Sanitat, José Manuel Romay Becaria. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, sorprèn tothom afirmant que ella va destapar la trama. El govern vol tenir més poder sobre les companyies de serveis bàsics com les elèctriques en cas de nevada. En la seva compareixença al Parlament, Joan Saura diu que modificaran els plans d'emergència perquè sigui així. El conseller d'Interior defensa la gestió del govern en el temporal d'ara fa un mes, mentre que l'oposició li critica la falta de previsió i d'autocrítica. Els Estats Units i Rússia escenifiquen a Praga una nova etapa en les seves relacions amb la firma del Tractat START per al desarmament atòmic. Els dos presidents destaquen l'equilibri del text que ha de ser ratificat pels respectius parlaments, però evidencien diferències de matís pel que fa a l'Iran i a l'escut antimíssils. Aquest matí els veïns del barri del Cabanyal a València es concentraran per protestar per la violència amb què la policia els va dissoldre ahir. Els agents van obrir pas a les màquines que enderroquen alguns edificis de la zona a cops de porra i disparant pilotes de goma. Catalunya Informació. Els esports. Només falta un dia per al clàssic al Bernabéu pel Madrid-Barça, que jugarà demà a les 10 del vespre. El director general del Club Blanc, Jorge Valdano, assegura a Catalunya Ràdio que passi el que passi demà, la Lliga no quedarà sentenciada. Mentrestant, la plantilla del Barça reprèn aquest matí la feina després d'un dia marcat per actes institucionals en què Cruyff va ser nomenat president d'honor del Barça i Xavi va rebre la medalla de la ciutat de Terrassa. L'Atlètic de Madrid s'ha classificat per a semifinals de l'Eurolliga, eliminant el València després de l'empat a 0, però gràcies a l'empat a 2 de l'anada.

Ya, yo pensaba que eran, pasan 8 minutos de las 7, pensaba yo, digo, hoy sí que entro pronto, pero claro, es que tengo el reloj que no he avanzado la hora. Ah. Me extrañaba, amigo, ¿cómo entramos tan pronto? Claro. Vale. ¿Todo bien o qué? Esta Semana Santa, ha sido... Muy tranquila. Sí, ¿Tú bien. Por los picos de Europa era? Sí, pero al final no. Tú lo has dicho, iba a ser en un pasado imperfecto, pero al final no. Al final fui a Sant Llorenç de Morunys, en el Solsonés. Muy bien. Por ahí, a hacer un poco de montaña también. O sea, Igualmente no me he ido de la montaña. Sí, muy bien. Muy bien. Y después de la montaña volvemos otra vez para hablaros de los 30. Sí. Los 30, la década del 2000 al 2009, pues como siempre hacemos un repaso en esta sección, la de los 30. Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando Fine se escribía con Z. se ha traspapelado. No, pero a que no suena mal. Fine. Imagínatelo, Fine con, escrito con Z-I-N-E. Yo eso me lo imagino como mensaje de SMS de un chaval, una chavalita de 15-16 años. Pues te voy a justificar por qué no. A ver. Porque si tú escribes la C, son tres botoncitos al número 2, ¿no? Que es ABC. Sí. Cambio la Z, son 4 en la tecla del 9. Es W, X, Y, Z. Ah, claro, es verdad. Entonces alargas un... Pierdes una rapidez. Claro. Exacto. Pero bueno, yo ahí está lo dejo. Está todo estudiado, ¿eh? Sí, parece que no, pero todo tiene su porqué. Y eso, pero bueno, a mí me pareció que Cine con Z, no, tampoco queda muy raro. Iba a decir Z con Cine, pero bueno, eso sí que ya no, nada. No. Bueno, vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30. Una cosa que ha cambiado es que desde el 2007 la alfombra de los Goya es de color verde. Ojo, antes era roja, como la mayoría de eventos de este tipo. Sí. Pero desde el 2007 la alfombra es de color verde. No sé si te habías fijado. No, la verdad es que no me he fijado pues nunca. Pues fíjate para la próxima, que queda poco, apenas quedan 10 meses, 11 meses, está a la vuelta de la esquina. Pues eso, que la alfombra desde el 2007 es de color verde y eso es por el patrocinador, que es un whisky irlandés que se llama Jameson. Y cuando uno escribe whisky, dices, ¿tú cómo escribirías whisky? Te pongo en un compromiso, pero bueno, a ver, nos podemos permitir esa licencia. W-H-I-S-K-Y. Muy bien, pero también podrías escribirlo W-H-I-S-K-E-Y. O podrías escribir G-U con diéresis y S-Q-U-I. Ese latina. Debe ser el de la RAE. Sí, no, de los tres. Academia. Los, sí, tres, los tres. Los tres están aceptados, sí. Whisky, acabado en Y, acabado en EY o con, bueno, más castellanizado, con G, U, diéresis, Q, U, un dato que aporto y ahí lo dejo encima de la mesa, sí, el que lo quiera ver bien y el que no, bueno, ahí queda. Y el que no, pues que tome vodka. De acuerdo. Que a lo mejor le es más fácil escribirlo. Ojo, no sé, porque a lo mejor lo escribirá V, O, D, K, o con Z, o claro. con Z de cine. También, cierto. Bueno, cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado, a mi parecer, una cosa que no ha cambiado es que, aunque Penélope Cruz en esta década ya trabaja en Hollywood y tal, los anuncios de L'Oréal no los hace muy bien, ¿eh? No. Y además siempre es no sé qué, porque me hace más natural y dices, hostia, pero si esta tía ha ganado un Oscar y todo. Sí. Y la notas que está lo hace mal, el anuncio lo hace mal. Y dices, por favor, que a otra persona vale, pero esta tiene que saber actuar, ¿no? Pues sigue haciéndolo mal. Es una cosa que... Bueno, ahí está el tema. Cosas que han cambiado. Volvemos al bando de las cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que, por ejemplo, en la ceremonia de los Goya, desde el 2000, hay un Goya a la mejor canción. Sí. Que antes no había. Antes había a la música, ¿vale? La música que acompaña a la película. Pero eso, desde el 2000 hay un Goya a la mejor canción. Y esto nos va a venir bien para la parte final de la sección, porque ahí lo vamos a utilizarlo. Ahí lo, ¿vale?, vamos a enlazar. Exacto. Volvemos otra vez a las cosas que no han cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que los del cine español se siguen quejando. Sí. Eso no ha cambiado y no sé si cambiará. Y yo escuché a alguien que decía, bueno, mientras sigan diciendo de que el cine va mal, el cine español va mal, eso significa que va bien, porque llevan ya tantos años diciéndolo que por lo menos se mantendrá. Sí. O sea que eso es una cosa que no ha cambiado y yo creo que no, tiene pinta esto de que cambie mucho. No creo. Pues bueno, si te parece bien, David, y si no también, vamos a ir al tema principal, al tema gordo de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Uy. A ver. ¡Qué cambio! Hombre, Semana Santa por medio, ahí hay días para... Sí. Aunque igualmente lo hice ayer por la noche, pero bueno. Me ha sorprendido. Vamos a dejarlo sonar un poquitín. Super detective en Hollywood. Correcto. Es que lo escuché por la radio el otro día, supongo que sería en esta casa, Y, dije, hostia, tiene cierta gracia, ¿eh?, la musiquita. Sí, sí, sí. Además, si los oyentes no me quieren escuchar lo que voy a decir ahora, que es bastante prescindible, pues pueden escuchar de fondo y van a ver cómo queda bastante curiosa la canción. Bueno, el tema de hoy son los Goya, ¿vale? Sí. Ya veníamos adelantando un poco. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño repaso a las películas, a las 10 películas que han ganado Goya en esta década, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo quería, pues, un poco eso, mencionar cuál es la película que ganó el Goya, la mejor película, y hacer una pequeña sinopsis. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de películas he ido a verlas, algunas no, por eso, pero yo no tengo muy buena memoria para recordarme de qué va la película. Entonces, uh-huh, bueno, más o menos os he hecho aquí un resumen que, aunque a lo mejor os parezca que no cuadre, pero yo... Sí. A mí me suena que era algo así, bueno... Bueno, vamos a ello, si te parece. Vamos a ello. A ¿vale? ver. Por ejemplo, en la película que ganó en el 2009, aunque, o sea, la ceremonia se hace el año siguiente, ¿vale? Sí. Pero bueno, lo que importa son las películas de qué año, ¿vale? Sí. Pues en el 2009, que es cuando acaba la década de los 30, ganó Zelda 211. Sí. Zelda 211, bueno, la que tengo un poco reciente, esta más o menos si me acordaba, que va algo así como que la familia McDowell decide pasar Semana Santa en Budapest, Hungría. ¿Eh? Pero se equivocan y se van a Bucarest, Rumanía, ¿eh? Resulta que el único hotel con habitaciones libres es el peor calificado por la guía Lonely Planet, ¿vale? Donde la comparan con una cárcel. La familia McDowells se instala en la habitación 111, donde no paran de escuchar gritos y ruidos molestos de la habitación superior, la 211. A partir de aquí luego ya empieza la película. Está Zelda 211. Zelda 211. Sí. Yo he visto la película, pero no me suena el argumento, no... A lo mejor te equivocaste. A lo mejor me equivoqué. Yo creo que es... Yo creo que era... Sin, a ver, a lo mejor me he equivocado en algún apellido o algún dato así, es pero... Es posible. Por ahí posible. Va. Ahora que has dicho eso de la familia que se confunde, que tiene que ir a Budapest y va a Bucarest, conozco una anécdota de un médico... Que tenía que ir a un congreso, además es real, ¿eh? A ver, cuenta. Lo conozco. Tenía que ir a Budapest, a un congreso de medicina, y cuando estaba en casa, justo a punto de salir, eran las 2 o las 3 de la madrugada, repasando el billete de avión, ve que el vuelo que le ha cogido su secretaria es un vuelo a Bucarest. Ah, mira qué casualidad, macho. Sí, esto sí, ni sí. Hablado, ¿eh? Pues sí, sí, pasó algo así. Consiguió un vuelo, finalmente pudo llegar al congreso, pero tú imagínate, tenía que llegar por la mañana para hacer la ponencia. ¿No sería un tal McDowell? No se llamaba McDowell. Bueno, pues podría ser, ¿eh? Bueno, pues qué casualidad, macho. Es que la vida está llena de casualidades, ¿eh? Bueno, pues vamos por la película del 2008, ¿vale? Uh-huh. La que ganó el Goya en el 2008 fue Camino. Camino, ¿la has visto la película? No la he visto. Yo sí la he visto y hace poco, o sea que esta más o menos también la tengo bien. Camino, bueno, va así, ¿eh? Celia es una niña repelente y caprichosa a la que su madre le proporciona todo lo que pide. Un día que su madre le ofrece un helado, la niña le dice que si es de Frigo, Mico o Menorquina, vale, pero si es de Cami, no. Así empieza una larga búsqueda por los chiringuitos playeros de la España interior. Esta es un poco de lo que iba la película. De Camino. Camino, de Camino. Camino. Camino. No vamos sé, a... Pero a mí no me suena tampoco demasiado el argumento. No, a mí tampoco me suena. Había leído alguna cosa, pero no... Luego pone que buscan por chiringuitos de la España de las playas de la España interior y creo que la España interior... No tiene mucha playa. No. Bueno, no, cierto. Vamos al 2007. 2007 ganó una película. Lo que sí que estoy seguro son las películas que han ganado, ¿eh? Sí, aunque algunas sí, parezca sí. Que no. Porque en el 2007 la película que ganó el Goya fue La Soledad. Sí. Esto, aquí no me invento, hasta aquí no me he inventado nada. Vale. O sea, es verdad. Eso es verídico. Lo ganó La Soledad. La película. Una película. Una película. Vamos a ver de qué va. Bueno, resulta que es una película autobiográfica futurista sobre el apodo que heredarían las salas de cine en que se proyectaba la propia película. Uh-huh. Soledad, la que ganó el 2007. Vamos a la del 2006. ¿Vale? La película del 2006 fue Volver. ¿Esta la has visto? Sí, esta yo sí no. Que la he visto. Pues yo no. Y ahora los morancos están haciendo Re-Volver. Exacto. En el sí, Coliseum. Sí. Bueno, pues llevan ya tiempo, ¿no? Llevan un mes y pico, así. No, vinieron y han vuelto otra vez. Bien. Porque han vuelto 4 días. Pues es raro, porque son de Sevilla y normalmente el que se fue a Sevilla perdió su silla. Silla. Pero sí. Va a ser que no perdió la sala de teatro. Bueno, como decíamos, en el 2006 ganó la película Volver. Y está, entonces más o menos la recordarás. Resulta que Volver, Penélope es una estudiante que se va de Erasmus a Canterbury, pero no se integra muy bien porque es atea y no le gustan las cervezas. Quiere regresar a casa, pero ha perdido el DNI y el pasaporte. Y a partir de ahí empieza lo que sería toda la película Volver. Sí, veo caras como de duda. Es una trama no muy almodovariana. No, pero yo creo que a lo mejor por eso triunfó. Debe ser. Debe ser. Vamos a la del 2005, ojo. Aquí que la gente se agarra a sus asientos, agarra al volante donde nos estén escuchando, o al ratón del ordenador. La del 2005 es La vida secreta de las palabras. Sí. ¿Esta la has visto o te suena? Sí, Isabel Coixet. Pues mira, yo esta no la he visto. Bueno, pues entonces recordarás. Esta la conozco, sí. La vida secreta de las palabras, ojo. Graviel es un joven granadino que trabaja en una granja a las afueras de Granollers. Es el más grande de sus hermanos y el más gracioso, aunque también es el más granuja. Graviel va por las tardes a la academia para sacarse el graduado escolar. De camino a la academia, siempre merienda un zumo granini y una granada, el fruto, no la provincia ni la ciudad, ¿vale? Y la granada las compra a granel en unos grandes almacenes, aunque en verano siempre suele merendar granizados. Su sueño es grabar un disco y ganar un Grammy, pero la discográfica lo rechaza alegando que, aunque su voz grave es ideal para las baladas, la estética no la acompaña. Y es que la cara llena de granos que tiene Graviel, pues no le ayuda mucho, además de su pelo graso. O sea que ahí está un poquillo que no lo dejaban. Y bueno, para acabar de decir que eso, que me suena que esta película era gratis. No sé si era así, ¿verdad? No sé, no recuerdo yo el argumento. Sí, la vida secreta de las palabras. Bueno, claro, Isabel Coixet ha hecho cosas muy diferentes. Igual la confundo con otra de las películas. Puede ser. En esta década ha trabajado bastante. Sí, sí, sí. Muy bien. Poco en el gimnasio, creo, pero en el cine ha trabajado bastante. En el 2004, vamos con Mar Adentro. Esta la ha visto bastante gente, ¿eh? Sí. Mar Adentro. Bueno, Javier y Belén son una joven pareja que un día de verano, jugando a palas en la playa, se les cae la bola en el agua. Y al esperar que el oleaje se la devuelva, se quedan mirando cómo la bola se pierde en el horizonte mar adentro. Esta película también la recordamos todos, que sí, además sí. Ganó muchos, muchos Goyas, ¿eh? Sí. Aquellas imágenes de la pelota adentrándose. A mí tampoco se me va de la cabeza. No, la cierto, verdad es que sí. Me ha quedado en la retina. Sí, sí. Momento dramático. La del 2003 es Te doy mis ojos. Te doy mis ojos, película ganadora del 2003. Sí. Vamos, Te doy mis ojos. Vamos a la sinopsis. Luis Sánchez y Gerardo González son dos traficantes de mujeres para concursos de belleza. Luis ofrece a Gerardo 10.000 bolívares venezolanos por su mejor chica. Gerardo le da a la chica del anuncio de Multiópticas, que el año pasado se coronó como Miss Ojos. El problema surge cuando Gerardo descubre que 10.000 bolívares venezolanos son 3,5 euros. Aquí está la trama de Te doy mis ojos. Sí, bien. Vamos a la del 2002. La del 2002 sí. Es Los lunes al sol. Una gran película. A mí me gustó bastante, está bien. Que bueno, como todos recordamos, es una película semi-medio documental neorrealista arquetípica sobre el gremio de los peluqueros. Los lunes al sol. Pero bueno, normal, cuando trabajan los lunes descansan, trabajan sábados. Sí. Los lunes al sol, estaba bien el documental, esto a mí me gustó. Sí. Muy bien. Ahora vamos a la del 2001. La del 2001 ganó otra de Amenábar, Los Otros. Sí. Los Otros, ¿eh? Esta también más o menos la tenemos, así que nos acordamos. Los Otros, bueno, ojo, recordamos que es una agrupación de hermanos de famosos forma un grupo terrorista para crear un nuevo orden mundial. Mónica Cruz, Thelma Ortiz, Pachi Salinas y Prudencio Indurain son algunos de los componentes de esta agrupación. Los Otros. Con mucha acción, me acuerdo, esta película estaba... ¿Ves? Yo esta no... Que más parecía, pero al final eran otros. Sé que la vi, pero no recuerdo de qué iba. Bueno, pues, hombre, es que recordemos, era del 2001. Sí, o sea, claro, hace mucho tiempo ya. Ha pasado tiempo. Es que no sé, no me sonaba el argumento, no. Por eso está bien esta sección, porque recuerdo cosas que ha pasado eso 9, 8, 7 años, pero habrá gente que a lo mejor escuchando estos resúmenes de las películas digan, pues mira, que sí, hace claro. hace poco y no me acordaba o sí, cierto. Lo recordaba de otra manera, que sí, puede pasar, claro. O sea, por eso hago una labor social que, bueno, espero que la gente sepa apreciar. Ahí va. Y bueno, ya vamos con la última, la que ganó en el 2000. ¿Eh? La ganadora del 2000 fue el Bola. Sí. El Bola, no sé si nos acordamos. El Bola, ópera prima, aunque es una película, no una ópera, pero se dice así, se dice ópera prima, aunque sea una película, pero si es la primera, se dice ópera prima. Pero ¿sí? no es ópera, sería película prima, ¿vale? Ópera prima de Johan Cruyff. Vale, que es esta película, la del Bola, Johan Cruyff es guionista y director de esta película, su primera película. Sí. Va de lo siguiente, el Bola. En un partido entre dos míticos equipos, no, entre los míticos equipos del New Team y el Muppet, se lesiona del hombro el del... ¿Ves? Esta sí que te acuerdas. Sí, era bueno. Bueno, pues estos míticos equipos, el Newton y el Muppet, en un mítico encuentro entre ellos, se lesiona del hombro el delantero centro del Newton, justo antes del descanso. Ya cuando están en el vestuario, en el descanso entre la primera y segunda parte, el entrenador Roberto Sendiño les pone un vídeo de Gladiator para motivarlos y da una charla también motivadora a sus jugadores para convencerles que, aunque se les haya lesionado el goleador, lo más importante del fútbol es tener el control de el Bola. Sí. Como lo ha escrito Johan Cruyff, por eso viene, es el control de el Bola. Ahí está la sinopsis de la película, que abrió el certamen de los Goya para esta... Eso, que quedó galardonada como la mejor película del primer año de esta década de los 30. Perfecto, pues... Has hecho un trabajo de recuperación, recopilación de todas las películas. Sobre todo de memoria, porque, claro, cuando tú buscas más o menos la sinopsis, pues a veces no son muy, muy acuradas o te quieren vender la moto. Entonces he tirado un poco de memoria, ¿sí? que más o menos tengo buena memoria y pues he aprovechado para hacer ese resumen. Sí, sí, sí. Y ya pues con el tema cerrado de los Goya, porque ¿se puede decir algo más? Yo creo que no. Ya. Pues yo creo que vamos al tema de la música y... Mira, antes de poner el tema, pero bueno, ten ahí preparado ya para ponerlo. A ver, si yo te digo que la canción que vamos a poner es de María Nieves Rebolledo Vila, ¿sabes quién es? No, ni idea. ¿No es? Pues ganó un Goya a la mejor canción en el 2006. La canción se llamaba Tiempo Pequeño y era de la película La Educación de las Hadas, ¿vale? Lo que pasa es que yo escuché la canción, era un poco aburridilla, y digo, bueno, pues pongo por lo menos la autora, esta tal María Nieves Rebolledo Vila, pero voy a poner otra canción. A ver si me sabes descifrar con los primeros compases de la canción quién es esta tal María Nieves Rebolledo Vila. Dale ya la primera. Apareciste una noche fría. Bebe. Correcto. El miedo ya me recorría. María Nieves Rebolledo Vila. Alucina, ¿eh? Sí, sí. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. Además, Bebe, pues también estuvo nominada en el 2006. Como mejor actriz revelación y también como mejor canción, pero bueno, no ganó, pero bueno, también estuvo nominada, o sea que también ha estado presente en estos Goya. Es una veterana ya de los Goya. Sí, sí, y esta canción es de un disco que sacó en el 2004, Pa' Fuera de Telarañas, que es el primer disco y por el que se le conoció. Este fue el primer single, que se llama Malo, este es el estribillo. Bueno, ya está, aprovechando el bajón. Pues bueno, sacó este disco Pa' Fuera Telarañas en el 2004. En el 2006 dijo que se retiraba de la música temporalmente. Después de su primer disco y pasado solo 2 años. Bueno, y en el 2009 sacó otro disco bastante presionado por la discográfica, se ve, que se llama Y. O sea, se llama Y, pero sin lo que es la Y. Lo que pasa es que es una Y que no es normal, es como un tirachinas. Sí. Y ese es el título, la I. Pero claro, sí, es una Y, ¿vale? Pero el título es I, ¿vale? I. Vale. Digo que quede claro, porque luego la gente se va con dudas a casa y a mí eso no me gusta. No. No me gusta eso. Entonces, pues eso, sacó ese disco en el 2009, pero yo voy a recuperar otro de los éxitos del disco del 2004, Pa' Fuera Telarañas, para recordar eso, la década de los 30, que bueno, es este tema que se llama Ella, y vamos a ponerlo un poquito más antes de pasar a la siguiente artista. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Bueno. Pues esta era el tema Ella de Bebé. Y ahora vamos con el siguiente. Lo mismo no lo pongas, prepárate ahí. Porque tú me sabrías decir quién es un tal José Manuel Thomas Arthur. No te digo segundo apellido porque si no todavía lo descubro. José Manuel Thomas Arthur. José Manuel Thomas Arthur Chao. Manu Chao. Pero por eso, gracias al Chao, porque si no. Sí, sí. Pues este cantautor o lo que sea, francés, pero que tiene padres gallegos y vascos y, y tiene esta pluriculturalidad. Pues no sé si te acuerdas, pero allá por el 2000 que sacó un disco que se llamaba Próxima Estación Esperanza. Sí. Pues tuvo una canción que pegó bastante y pues yo creo que esta es una buena sección para recordar ese tema del 2000 de este cantante Manu Chao, que ganó un Goya en el 2005 por la canción Me Llaman Calle de la película Princesas. O sea que pues vamos a recordar por eso un tema de su disco Próxima Estación Esperanza, se llama Me Gustas Tú. Nos acordamos, ¿no?, de esta canción. Sí, sí, sí. Sonó mucho en la radio. Sí, sí, mucho, mucho, ¿eh? 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Canción rara, ¿eh? Sí, un poquito, curiosa. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr. Bueno, pues yo creo, David, que aquí con Manu Chao, ¿no? Yo es un buen final para esta sección de hoy. Pues y, sí. Y aviso que hoy he hablado de las películas de los Goya, pero todavía algún día habrá que hablar de las películas ganadoras de los Oscars. Claro, ahí, es verdad. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Vale. ¿Vale? Óscar Santos Veiga, muchas gracias por bueno, este repaso a los Goya. Y te esperamos la próxima semana con más. Pues la próxima semana aquí estaremos. Que tengas una buena semana. Venga, igualmente. Adiós. Saludos a todos. Cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer?

CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Qué pasa, Mozuru? Siempre entro a buscar un ti. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir o com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no. Quatre minuts que passen de tres quarts de nou del matí i és moment de fer un repàs a l'actualitat de la setmana. El repàs que ens porta l'Enric Guilamany. Bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Aquí acabant la setmana, que ja era hora. Ja era hora. Ja era tot hora. I que ha estat una setmana curteta, eh? Sí, com s'ha de dir. Dilluns, clar, dilluns de Pasqua, però sí. Bueno... Tot i això, també ha hagut moltes coses, eh? Moltes, uf, aquesta setmana. Que, clar, no podem fer relació de totes, però la veritat que queda, que n'hi hagi 4 dies de festa, segur que l'últim dia també hi ha tancant aquí, vull dir que no... Sí, i tant. Sí, sí. Jo em sé d'alguns que aquesta setmana n'han tingut molta i molta i molta feina i tenen els ulls ja vermells de llegir. Qui són aquests? Alguns que s'estan llegint el tema del cas Gürtel. Ai, ai, aquests estan per aquí també, sí. Bueno, i a més, que té la marinera. Sí. Jo, a més, que el jutge també ha posat 200 quilos d'aquesta fiança que han dit, que són 200 milions d'euros. Déu-n'hi-do, eh? Que, bueno, jo dic que sembla que inclús diu, no, que són moltes peres, però jo crec que s'han quedat curts, eh? Sí, i segur. I tant, jo crec que sí. A veure, comencem. Per quin dia comencem avui? Doncs comencem pel dilluns de Pasqua i amb l'anunci aquest del gremi de pastissers de Catalunya, que bueno, van dir que van vendre prop de 700.000 mones. Déu-n'hi-do. Són moltes, eh? Home, sí, 700.000. A més que van vendre de tot tipus, de tots els colors, de tots els preus, va ser una mitjana de preu de 30 euros, 25... Però que, bueno, que va haver-hi de tot i aquí pues, fan aquests monigotes, aquestes figuretes i tal... I aquí el que som com una mena de falles allà a València. Sí, el que passa sí, que aquí sí. Es la mengem i ja la cremen, vull dir, aquí som més gestos. Sí, home, i tant, l'aprofitem més. Aprofitem més. Què més el dilluns? Pues, bueno, direm que l'anunci que es va fer a l'Institut de Crèdit Oficial, que, bueno, que diu que la confiança del consumidor, aquesta és una bona notícia, ha crescut, per tant el consumidor ja té una mica més de visió de comprar, ja ve una mica més el que és l'horitzó, s'obre una mica més el tema del consum, de que la cosa s'està arreglant. Això ho han dit, bueno, l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial. Per cert, qui miri la tele i vegi l'anunci de l'ICO, surt un anunci de l'ICO a la tele, veurà que hi ha un moment que es divideix la pantalla en quatre. Sí. La part superior esquerra, el que surt és el Marc Gómez Silvestre, d'aquí del programa. Ah, el nostre company Marc, sí. Pues una salutació des d'aquí. Així que, Marc, veus que et fem una mica de publicitat aquí a la ràdio? Què més? Aviam, David, el dilluns... Dilluns van dir que els hackers informàtics ja s'han fet, saps que van treure, el cap de setmana van treure el que és l'iPad aquest de l'Apple. Doncs bueno, doncs els hackers ja el dilluns ja estaven fent de les seves dintre d'aquest aparell. Vull dir, van entrar dintre, van agafar tot el que van veure i van piratejar-ho, així de clar. Vull dir, van agafar tot el sistema d'aquest bitxo i en dos dies, en tres pràcticament, ho van trastejar tot. Com tots. Si és que surt un nou aparell amb la màxima seguretat i l'endemà ja està hackejat. I escolta'm, en dos dies es van vendre 700.000 aparells d'aquests. Déu-n'hi-do, eh? Quasi com les mones. Sí, gairebé. Quasi. Però ells van trigar dos dies. Exacte. Nosaltres només en un. En un. Seguim. Tanquem el dilluns amb l'actuació del grup que va haver-hi allà el que és el Palau de Sant Jordi, del grup Tokyo Hotel, que va haver-hi totes les fans i bueno, que va sortir una mena de cantant que s'assembla al Son Goku i que les nenes pues, estaven allà fent cridaires i que, bueno, que està molt bé aquest grup. Seguim el dimarts. Que jo, a més, em sorprenc de vegades, clar, jo potser perquè no he estat mai de fenòmens fan d'aquest tipus, sí. Però nenes que venien de les Illes Canàries... Sí. Venien de tot arreu per veure aquest grup, que es veu que és una... Bueno, no es veu, no, és una sensació dintre d'aquest col·lectiu. O sigui que bueno, allà el tenim. Ja el ja col·lectiu Emo. El col·lectiu Emo, exacte. Sí senyor. Què més? Dimarts començarem dient sobre el sumari del cas Gürtel, el que hem comentat abans, que la justícia pues, ho ha tret de secret i que implica directament a 20 càrrecs del Partit Popular. No sé si has de fer una salutació, David. No cal que faci una salutació, però des d'aquí segur que hi ha algú que ens està escoltant en aquests moments, una persona que ha estat tota la setmana llegint-se el sumari. No diguem res, ho deixem aquí. Entrem entre el que és entre Madrid i la Comunitat Valenciana i que té com servei de l'operació, ja ho sabem, a la Francisco Correa. Bueno, ho hem comentat abans, 200 milions de fiança en concepte de responsabilitat civil. El Lluís Bárcenas ja ha dit que se'n va del Partit Popular, però que no se'n va en principi, de moment, les notícies com està el tema del Senat. I es veu que el Francesc Camp, doncs, bueno, el president de la Generalitat Valenciana, té alguna cosa més que amics astres. Vull dir que per estar assabentat de moltes operacions que es va fer la Comunitat Valenciana. Sí, sí. Què més? Deixem el cas Gürtel, que no volem. Què més? Unes imatges terribles que van haver-hi el dimarts, que van difondre sobre un assassinat amb un... Bueno, un assassinat... va ser un concepte de col·lateral, diuen els nord-americans, van assassinar amb un fotògraf de Reuters. Sí. I van sortir unes imatges terribles, vull dir, el concepte de com van donar aquesta ordre i el van acribillar... Bueno, jo la veritat que va ser terribles, i la gent, bueno, quan va sortir corrents a l'hora dels disparos, els trets i tal, i que inclús al terra ja estava també disparant, jo em vaig quedar impressionat, la veritat. Això va ocorrer el 2007, ha sortit ara les imatges i jo crec que l'administració de Barack Obama hauria de donar unes explicacions perquè van ser terribles. Bueno, què més? Dimarts acabarem dient que l'anunci del govern central, que diu que subvencionarà un 20% la compra de vehicles elèctrics, per promoure la recuperació econòmica i sobretot per la cura del medi ambient. Això és una bona notícia. És una bona notícia. L'únic petit problema és els problemes que tenen encara els cotxes elèctrics 100%. Clar. L'autonomia que tenen tampoc no és massa gran i necessiten un període de recàrrega. Exacte. I també els puestos que han de posar la recàrrega. Tot això una mica ens està muntant, el que és l'hora de reposar aquesta, no? De posar electricitat a les bateries del cotxe. I el que tu dius, l'autonomia del cotxe no és tan com... Per això estan els híbrids aquests, per acompanyar una mica. Sí, ara per ara els híbrids sembla que són una bona opció. Sí. Suposen un estalvi bastant important. Pel medi ambient. I a més el propi mecanisme del funcionament amb benzina fa que es recarregui també automàticament la bateria elèctrica, amb la qual és una bona opció. És una bona opció i que bueno, entrem en aquesta línia de futur, no? De futur de curar una mica el medi ambient també. Bueno, anem al dimecres, que començarem pel dimecres dient sobre el Tribunal Suprem, que ha acusat el jutge Baltasar Garzón d'un delicte de prevaricació. Sí. Això que va fer, de que se va fer amb els crims del franquisme, i que podria fins i tot ser deshabilitat del seu càrrec. Pobres, ves per on, en quina repressió del jutge, Violant la llei del 77 i tot. El Garzón, l'assassí, no? Vull dir, està fent unes coses que, de veritat, això no ho hagués fet mai el Franco. Sí. Aquí, això s'ha de dir. Una cosa que em va sorprendre va ser la imatge que vaig veure ahir a la televisió d'una manifestació davant l'Audiència Nacional en favor del juez Garzón. Sí. Coses que sorprenen, no? Home, i que també, bueno, que sorprenen i que també queda com una mica aquest fum absurd, també, no? Sí. Queda una mica també com el Monty Python. No saps si estàs veient una pel·lícula d'ells o estàs veient realment l'actualitat. Sí. No? I això és tot, i sobretot que aquesta és bona, David, perquè l'OCDE, l'Organització de la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, adverteix que hi ha un desequilibri, que l'equilibri que hi ha a Europa i que la recuperació serà més lenta que l'any passat. Això és una bona notícia, perquè ja no sé quines bones notícies n'hi ha. Dic, aquesta deu ser la millor. Sí. Si ja, si l'any passat ja va ser fotut, i aquest any que diuen, que n'hi ha brots verds, diuen que serà més lenta encara, doncs ja em diràs, tu no entenc res de res, de veritat, David, no entenc res. Què més? Però bé, tranquils, escolta'm, perquè un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya indica que saber xino serà el futur. Ah, sí, mira. Sí, això ho han dit, que són els idiomes d'idiomes emergents, que són la base del futur per trobar feina, eh? O sigui que, però bueno, deixa't estar d'anar a Oxford, d'anar a Londres, d'anar a Pequín, a Xangai, tot això, i agafar, i bueno... Bueno, haurem de començar, no sé. Ja està bé. Ens apuntarem a l'Escola Oficial d'Idiomes. I o anem aquí a dinar al xino després. Jo també. Si ja fem una mica d'accent. Pato Pequín. Acabarem el dimecres assenyalant el primer vol que s'ha fet amb un avió impulsat per energia solar. Ah, eh? Mira. Mira, això està més bona, una mica com l'altre. Va fer un vol d'una hora i mitja. Una hora i mitja. Ja em diràs tu on va anar aquest avió. Però bueno... Bueno, mira, pont aeri, per fer el pont aeri. Exacte. I bueno, l'avió té una llargada de quasi 64 metres, és un avió bastant llarg, és un A340, sí. L'Airbus, i pesa només com un automòbil. Sembla que està a prop dels, no sé si estaven, 1.600 sí. quilos, una cosa. Només sí, pesa molt poquet. Ostres! Sí, sí. La veritat que, a més, té un disseny molt així ergonòmic i molt, molt futurista. Vull dir que la cosa està també com el cotxe elèctric, està en una línia de futur, eh? Sí, sí, curiós. Tot va encaminat amb això. Aviam, David, que acabem el dijous. I amb la compareixença del conseller ahir de l'Interior de la Generalitat, el Joan Saura, que al Parlament on va dir que diu que tota la culpa d'això, que Girona es va quedar sense llum ni res, va ser de les elèctriques. Bé. Escolta, aquest senyor, de veritat, no vull ficar-me en els polítics, però això és molt evident. Molt evident, o jo... Aviam. Deixem-ho estar, David, no vull parlar més, que és cap de setmana. Aquest senyor ha hagut de fer un màster o alguna cosa així per dir poder que dir, no? Em vas quedar sense llum, la culpa de les companyies elèctriques, aquest com titular. Home, el raro seria que fos de les companyies del gas o de l'aigua. I tant, dels agricultors, dels pagesos, no, clar, bueno. Què més? Que les companyies aèries d'Iberia i British Airways s'han juntat, vull dir, s'han fusionat, per donar una línia molt, la més gran del món serà. I que amb la notícia interessant de que la Universitat Politècnica de Catalunya, aquesta universitat ha creat una lenta contacte pels hipermètropes, que se la posa per la nit i pel dia següent veurien tranquil·lament bé i bueno, aquí està també. Ah, ja doncs mira, m'acabes d'alegrar el dia, jo tinc hipermetropia, així pues que... Doncs poses aquesta lenta contacte i el dia següent, i a més et garantis que si no veus, et regalen un Golden Retriever o un Pastor Alemany. Vull dir que tinguis una bona setmana, Enric, que anem a informatius, marxem, dilluns tornem aquí, en Línies Obertes. Salutacions! Bon cap de setmana!